एक परमात्मा है, एक जगत है, दो चीज है। प्रकृतिम पुरुषम देव विद्या आदि अभाव की ना सुतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सत्य भी दो चीज है। तो परमात्मा है वो एक जगत है, तो शरीर और जगत ये दो नहीं है। जिस धातु से जगत बना है उसी धातु से शरीर बना है, जिस धातु से शरीर बना है उसी धातु से जगत बना है। चित्र पावक गगन शरीरा पंच रत धातु शरीरा, ये पंच रचित है। पृथ्वी रत्ते वास पंच सब संसार है, पंच रति शरीर है। शरीर और संसार एक रीति एक एक धातु से मिलते एक धातु है। शरीर से शरीर, शरीर से संसार को, संसार से शरीर को अलग माना ये उचित नहीं है। जैसे शरीर सबके सब शरीर पांच धातु से बने हुए हैं, तो सबके ही शरीर बने हुए तो अपना शरीर अलग धातु से कैसे बना। जब ये सब शरीर ही पृथ्वी से तेज वायु आकाश से बना है और ये पृथ्वी के ऊपर जो संपूर्ण वृक्षावरण दिखती सब दिखती सब पंचभूत से बनी है, तो फिर अपना शरीर अलग थोड़ी है। जिस धातु से ये शरीर बना है उसी धातु से ये शरीर बना है, जिस धातु से ये शरीर बना है उसी धातु से ये शरीर बने है। एक धातु से सब संसार और एक परमात्मा चेतन है, वो अपना वो अलग धातु है, वो नित्य धातु है, अनित्य ये क्रमगुण है और वो नित्य है। वो नित्य है जो कुछ रहती कितना ही जो बीत जाए, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग हजारों जो बीत जाए तो वो है जो तो रहता है, उसमें कभी विनाश होता नहीं। और ये प्रत्येक क्षण ही बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसके बदलता ना हो। स्वभाव अलग है, स्वभाव बिल्कुल बिल्कुल। तो शरीर में एक नहीं हो सकता, मैं और परमात्मा एक हो सकते और शरीर संसार एक होता है। ये सच्ची बात ये है, मैंने कोई कितना ही कुछ कह दे पर शरीर और संसार एक जाति का है और परमात्मा और स्वयं आप एक जाति के हो। ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है वो जीव रूप है, अनादिकाल से सनातन है, अनादि है, मेरा अंश है। तो जीव है परमात्मा का अंश है और ये शरीर प्रकृति का अंश है। प्रकृति दो चीज है, शरीर है तो मेरा अंश और प्रकृति स्थान नहीं कर सकती। प्रकृति में स्थित जो संसार इंद्रिया है, प्रकृति में स्थित जो अपनी मां अपनी अपनी मानता है, कर शक्ति का अर्थ भाग वो अपनी मानता है। ये मेरा मन है, मेरा मेरी बुद्धि है, मेरी इंद्रिया है, मेरे प्राण है, ये मेरा मानता है। ये गलती होती है, ये संसार का है और तुम परमात्मा के हो, बेवांश हो परमात्मा का अंश है और ये संसार प्रकृति का अंश है। तो प्रकृति ये है वो परमात्मा है, ये दो चीज है। अगर दो को ठीक तरह जान ले तो संसार की सेवा बनेगी, परमात्मा से प्रेम होगा। कि अपना उसे तो प्रेम होगा और दूसरा उसे तो सेवा दे दिया। तो संसार की सेवा के लिए संसार है, संसार की सेवा करिए, संसार है, संसार की सेवा दीजिए, शरीर है, शरीर संसार की सेवा दीजिए है, और स्वयं परमात्मा के लिए है। जैसे प्रहलाद जी को जहर दिया तो प्रहलाद ने मना नहीं किया, वही शरीर पिताजी का है, और ये मर्जी उसको जहर दे, समुद्र में डाले, चाहे शो करे। जब शरीर पर पिताजी का पूरा अधिकार है तो आत्मा पर परमात्मा का पूरा अधिकार है, उसके भजन को इतना क्यों करे? अपने शरीर को खुशहाल से करो, जहर दो, पृथ्वी पर गिराओ, पहाड़ से गिराओ, चाहे दबा कर पत्थरों से दबा दो, खुशहाल से करो, शरीर उनका है और आत्मा परमात्मा का है, परमात्मा में लगा हुआ आत्मा इसलिए मन नहीं होगा। तो अपने अपने चीज दे दोनों को, अपने चीज पर आप अधिकार रखो, परमात्मा के ऊपर आप क्यों मन दिखाई करो? परमात्मा तो कर सकता है, क्योंकि परमात्मा की प्रकृति प्रकृति परमात्मा की है, पर भगवान ने मेरी भूमि अपर प्रकृति, जीव पर अपर प्रकृति, ये मेरी है, दोनों का मालिक है भगवान। तो भगवान तो मालिक है, सब ही है, पर आप तो शरीर के ही मालिक हो, आप तो प्रकृति के मालिक नहीं हो, तो भगवान तो सबके मालिक है। सबके मालिक होते हुए भी आप शरीर को मानते हो, शरीर आपसे पैदा हुआ है, तो आप इस पर अधिकार करो, जहर दो, चाहे मारो, चाहे रखो, जैसी मर्जी हो करो, परंतु आत्मा स्वयं परमात्मा में लगे, इसमें दखल क्यों दो? भगवान की सब चीज होते हुए भी भगवान आप बंद करते करते ही देते, आप भगवान ही बंद करते करते होते हो, अज्ञान करते हो। परमात्मा की अपराध परा दोनों है, परमात्मा की तो अपराध और परा दोनों प्रकृति है, शरीर भी परमात्मा की प्रकृति है और जीवात्मा की परमात्मा की प्रकृति, ये तो दोनों परमात्मा की है। और आप है, आप तो एक शरीर के मालिक हो रहे, सही आपने पैदा हुआ, वास्तव में तो सब परमात्मा का ही बात में तो फर्क नहीं, पर आपकी तो नहीं हो सकती, आपकी तो सब प्रगति नहीं हो सकती, परमात्मा जी तो परा अपरा दोनों है, तो उन पर तो सबका अधिकार है, आप पर आपका अधिकार पर है, तो शरीर को आप जी हो सको, हम बोलते ही नहीं, कहते ही नहीं, शरीर को मारो, थोड़ा करो, नाश करो, हम कुछ कहते रहते होते नहीं, और हम भगवान में लग जाए उस आप में क्यों करो? और जीवात्मा तो परमात्मा का हिस्सा है, मैं मानस हूँ जीव लोग जीव भूत सदा मन रानी प्रकृति कर सकती है, वो पकड़ता है, तो ये संसार की है, आपका तो संसार का हिस्सा आपका हुआ, परमात्मा का हिस्सा आपका हुआ नहीं, इस वास्ते परमात्मा परमात्मा में लग जाए और जीवात संसार संसार में लग जाए। तो कभी नहीं कहा कि आप जहर क्यों देते हो, मारते क्यों हो, प्रकट क्यों करते हो, नाश क्यों करते हो, हम कभी बोलते ही नहीं, तो फिर आप उसे क्यों बोल? ज्ञान तो संसार संसार सबसे शरीर संसार एक, ऐसा विभाग करने से सेवा भी बढ़िया बढ़िया होगी, क्योंकि संसार है, शरीर है, रुपया पैसा जमीन जायदाद सब एक साथ, एक संसार साथ एकता, तो इसकी सेवा कर दो, और ये परमात्मा लग जाए तो परमात्मा का से परमात्मा लग जाए, सीधी सी बात है, ये परमात्मा लग जाए आप उस मत बोलो, और ये संसार में लग जाए इस पर मत कर दो, तो संसार की सेवा भी बनेगी। अब संसार की सेवा करें काम ना करें, ये बिल्कुल बेवाजी बात है, कामना करने की तो बेवाजी बात है, नहीं कामना का त्याग तो सीधी सरल बात है, अगली चीज है जागरण दे दी, पर मैं कामना कैसी? अरे परीक्षा कैसे वो चीज वो दे दी, जैसे संसार संसार को सही दे दिया ऐसे ही आपको पद और आपको वजन करे वो परमात्मा अंश परमात्मा का वजन करे। सीधी सीधी तो बात है, नहीं तो कर बोलो अंश वो परमात्मा का परमात्मा दे रहे, अंश ये संसार है सब लगा रहे, दोनों अलग चीज है। ऐसे ही आप हम सब है, ये भाई बहन जैसे सब शरीर ये सब संसार का, तो इनसे संसार की सेवा का अलग अलग जो अपना अपना है, वैसे करो माता है पिता है भाई है बंधु है, उसके अनुसार से ज्ञात है नित धर्म से मर्यादा से मेरी सेवा करो और आप स्वयं परमात्मा बना दो। अब परमात्मा में लग रही कामना क्या, परमात्मा की चीज परमात्मा से कामना किस बात की और संसार की संसार कामना किस बात की, कामना ही अपनी चीज माने तो हमने अपनी चीज इसकी बदले में बचाइए, तो ना संसार से कामना है ना भगवान से कामना, भगवान की चीज भगवान से दी भगवान से कामना नहीं, संसार की संसार होते संसार की कामना नहीं, न कोई एहसान है न कोई अपनी मर्जी दे दी, तो संसार और हमारे पास चीज है सो दे तो संसार की सेवा के लिए और परमात्मा है परमात्मा की सेवा के लिए, सीधी सारी बात है। परमात्मा की कामना क्या करे, प्रेम के समान वो चीज है तो परमात्मा अपना है अपने परमात्मा में है, संसार संसार सही संसार का संसार शरीर का है, संसार की सो शरीर है की सेवा करे और वो आत्मा परमात्मा ही करे, न उसमें देना है कुछ न संसार से देना है, संसार बनने का हक क्या है परमात्मा से मारने का हक क्या है, उसी चीज तो दे दी उसी चीज दे दी कोई काम बना कोई बात नहीं, सीधी सारी बात है। कितनी शुभ बात है कितनी सरल बात है, ऐसी जीवा अपनी अपनी बात है अपनी मर्जी रखो, उससे कुछ नहीं चाहना इससे भी कुछ नहीं चाहना, संसार की चीज संसार दे दी परमात्मा की परमात्मा दे दी बहुत जरूरी आनंद हो गया, सीधी सीधी बात है। हम संसार के शरीर को अपना मानने गलती करते हैं, अपना रख नहीं सकते मान नहीं सकते रख नहीं सकते अपना अधिकार चला नहीं सकते, थोड़ा सा अचानक लग जाए तो इसी लग गया फिर बंद करे दूर अपना है ही नहीं करो कैसे दू, तुम अपना है ही नहीं है अपना बस सकता ही नहीं, अपनी है ही नहीं चीज ही अपनी नहीं संसार की है, तुम्हें दिए थे पालन करो रक्षा करो अन्न दे दो जल दे दो आराम दे दो रक्षा कर दो, ये आप करो आप दिया है इस बात से हक तो नहीं देता ना आपका और परमात्मा का परमात्मा पर रखे वो परमात्मा की सेवा करे परमात्मा में रखे सीधी सारी बात, तो सेवा के बदले कुछ नहीं चाहना और परमात्मा के वजह से कुछ नहीं चाहना, अब साहब उनकी चीज उनको दे दी उनकी चीज चाहना चाहना करना बेईमानी है, चाहना करना बेईमानी है, चाहना त्याग तो सीधी बात है अपनी अपनी चीज है, इस बात से कामना कोई नहीं और प्रेम करना भी कामना उसे प्रेम से नहीं होगा, संसार से प्रेम नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, संसार की जाति दूरी हमारी जाति दूरी ये नाशवान हमें अविनाशी हमें नित्य ये अनित्य ये संरक्षण भंगुर है ही निर्विकार इनकी जाती नहीं तो ये कामना हमारी है ही नहीं, फिर उसमें कामना है जो कोई दोष ही नहीं, अपनी अपनी चीज है अपने परमात्मा में लगे हैं संसार में लगा है, मौज की बात है आनंद आनंद क्यों आनंद है, कामना कोई है ही नहीं ना परमात्मा से कामना ना संसार से कामना, संसार ही चीज संसार को दे दी परमात्मा की परमात्मा दे दी, परिशन है, जहर का तो मना करते नहीं। कया तू माँ है, पति ने कहा तो तुम तो बेटे को जहर दे दो, वो जहर हाथ में दे दिया पति, पति पर रहा है वह, और तो बेटे को जहर कैसे पिलाया जाए। तो पिला दे तेरे पति पर धर्म और मेरे पिता क्या क्या हुई ये तो बात ठीक है, पिता जी का शरीर है, जहर पिलाओ चावल पिलाओ चाहे कुछ भी लग रहे ठीक लग रहे चाहे ठोटा करे, हमारे क्या बोलने का हमारा अधिकार नहीं। कभी प्रहलाद जी नहीं कहा आप त्रास कर देते हैं, ना भगवान से शिकायत गई कि महाराज जी त्रास देता है, अपनी चीज अपनी मर्जी अब जैसे हुआ, हम आप गए आप हमारे से सारे कोई करें कोई है ही नहीं। इसे अपने लोगों में ये चाहिए सही तो संसार का है भाई, तो अपना दिया है अपने को आनंद दे दो, जल दे दो, कपड़ा दे दो, सुहा दो, बसा दो, आराम दे दो, सेवा करना शौक करना नहीं, स्वाद करना नहीं, आराम करना नहीं, भोग भोगना नहीं, ये दोनों है नहीं, ये तो बेईमानी है। ईमानदारी कहा, ईमानदारी से रक्षा करो उसकी ठीक तरह से, भगवान की आज्ञा के अनुसार से संबंध के अनुसार व्यवहार करो, माँ है बाप है उनके साथ करो, भाई है बहन है उनके साथ करो, स्त्री है पुत्र है, जैसे न्याय है न्याय विकास करो, न्याय काम करो, अन्याय मत करो, सीधी सारी बात है, न्याय काम करो, कामना क्या भी कामना कोई भाई थी दूसरा सेवा करो कामना क्या, दूसरों का करता है सबका करता है। भगवान ने ऐसी चीज की है संसार परस्पर एक एक की सेवा करे, सेवा करने का अधिकार है, उनसे सुख देने का अधिकार नहीं है। आप विचार करो तो बिल्कुल ठीक बात देखती है कि सुख देने का अधिकार पाया है, उसे सुनना हमारा अधिकार नहीं, स्त्री पुरुष का ही सुख देने का अधिकार नहीं है, सुख देने का अधिकार है लेने का नहीं, लेने का अधिकार नहीं हमारा, देने का अधिकार है, उसको तो दे दिया बस, हमारा क्या मतलब है। उन पर सुख लेना जो आश्चर्य की बात है, घड़ी का पुर्जा होता है ना वही सत्या हो, सब सब सर यानी खाली जगह वो पूरी कर दे, खाली जगह वो पूरी कर दे, खाली जगह वो पूरी सब घड़ी सकती है, इस तरह खाली जगह तो आप पूरी कर दो, उन्हें खाली जगह आप पूरी कर दो, आप वो पूरी कर दे, बस उनकी पूरी करना है, हमने कुछ नहीं करना, हमें कुछ लेना, हमें कुछ लेना, कैसी बढ़िया बात है। सबका व्यवहार होगा बढ़िया, उत्तम बर्ताव होगा, सब सुख पहुंचेगा, सब आराम पहुंचेगा, सब आनंद होगा, सुख सुख रहेगा। शंकर कोई बोलो, ये अपना है नहीं, अपना रख सकते नहीं, अपना बना सकते नहीं, थोड़ा काला काला सही बैठा घोड़ा का दसला किसी कर दिया, अपने है ही चीज कर दो, बुखार बता दो, बुखार सो गए, बुखार ही सो हो रही, बुखार आ गया आ गया, रात लग गया लग गया, निगार को भाई जब चीज को खराब मत करो, संसार की चीज है खराब मत करो, उसको भोग भोग में नहीं है, निर्वाह करो, सेवा करो, संसार की सेवा का माध्यम है वो शरीर सेवा का माध्यम है, शरीर की सेवा का माध्यम है वो संसार सेवा का माध्यम है, वो दुनिया मात्र की सेवा का माध्यम है, सेवा कर दो बस, अपना ध्यान कुछ नहीं है, सेवा सीधी सादी बात है, खिजिर पावागन समीया पंच रचनिया दम सैया सोतम कविया आगे सुबह नित्य नित्य मिली गुरुआ उपरा ज्ञान धरण तुम लगी सही बात है सही सही सही और शरीर की बात सही है शरीर की सेवा करो भाई आनंद ही आनंद है परस्परम देवान भावयता ने न ते देवा भावयंत परस्परम भावयंत श्रेय परमाप्त परम कल्याण ही प्राप्त होगी मुफ्त में अभी चीज है ही नहीं क्या हक है अपने कामना करने क्या हक है संसारी सेवा निकाल दी उसे सराहना करने का कहीं नहीं होता अपना कामना करना फल इच्छा और हम परमात्मा तक जाओ परमात्मा से मैं नहीं परमात्मा जी परमात्मा जी संसारी संसार उदय दी अपने मौज हो गया आनंद अपने हो गया दुख दर्द तो है ही नहीं संताप है ही नहीं जन है ही नहीं आनंद ही आनंद है कैसी मौज की बात है कितने आनंद की बात है मौज करो आनंद करो स्वर्ण मौज सुख ही सुख है उल्टी माने दुख ही दुख है दुख पार ही नहीं है बेईमानी दुख होगा ईमानदारी की बात करो दुख ही नहीं ईमानदारी दुख नहीं होता दुख होता बेईमानी से बेईमानी करनी नहीं हमारी चीज हमारी है तो नहीं आनंद कैसे आने की बात है इस वास्ते सबकी सेवा करो सबको सुख पहुंचाओ सबको आराम पहुंचाओ तो कर्म योग भी हो गया ज्ञान योग भी हो गया भक्ति योग भी हो गया भक्ति परमात्मा है भाई भक्ति करो चाहे अपने अलग हो जाओ चाहे भक्ति करो अलग हो जाओ तुम्हारी मर्जी भक्ति करो तुम्हारी मर्जी संसार तुम्हारा नहीं तुम संसार के नहीं सीधी साधी बात है नारायण नारायण नारायण नारायण कोई बात है पूछो संसार ही है संसार चीज जितनी है सबकी सब संसार की है अपनी व्यक्तिगत कुछ है ही नहीं अपना स्वयं तो परमात्मा का अंश और शरीर संसार का अंश शरीर की संसारी सेवा करो अपने परमात्मा में जाओ शरीर और संसार की एकता ये कहने में तात्पर्य कि ये शरीर संसार का है अपना नहीं है अपना नहीं यही मतलब इसी में तात्पर्य है कि एक मतलब है अपना नहीं है अपनी परमात्मा के साथ एक अपने से परमात्मा के साथ एक है शरीर संसार का एक है सीधी सही बात ये संसार कर्म योग हो गया ये भगवंत भक्ति योग हो गया आप अलग हो गया ज्ञान योग हो गया ज्ञान योग तो एक मामूली चीज है भक्ति योग कर्म योग है साहब आप अलग हो जाओ तो मन मौज आपकी या भक्ति हो तो मौज आपकी अब शरीर कलम तेरे वागने कलम लिखी थी लिख रहे लिख लीजिए और रख दी गई काम की जगह तो हैदत रख दी एकदम से दी सर बात नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2055 23 सितंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।